تو رو حسی کشوند اینجا که عمری عاشقت کرده، کسی که قلبشو بردن مگه میتونه برگرده؟ چجوری میشه ساکت بود میونه این همه بیدار؟ برای غربت زینب یه دنیا از نفس افتاد. تو این تکرار بیرحمی نمیتونستی کم باشی، تموم آرزوت این بود مدافع حرم باشی. تو این تکرار بیرحمی شهیدم وصله ی جونم کمه، دنیا بدون تو گواه بیگناهیت، تنه غرقه به خونه تو یا آسمونه و بغضی به سرخی شقایق ها. چقدر مظلوم این صحنه شبیه عصر عاشورا. تو این تکرار بیرحمی نمیتونستی کم باشی، تموم آرزوت این بود مدافع حرم باشی. تو این تکرار بیرحمی